قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن کریم د اختتام د پاره دری سورتونه چې سورت اخلاص او سوره فلق او سوره ناس دي دا همیشه د پاره پرې خوځې شي چې اصل مقصد او اهم پدې کې سورت اخلاص ده چې ټول قرآن کریم خلاصه ده او دا غصه حدیث کی مراغلی چه صورت اخلاص دا قرآن دریم ایسا ده چه نبی علیہ السلام ویلیو صحابه کرامو تا چه ایعجز احدکم تاسو کې زوره همت نشتا چې کله تاسو ماسکوتن سملې نو د قران دریمه یې سو وایې هغه ته پته نه نو هغه وی چې هغه ټول شپه تیر شي لس سپاره کنه نبی له سلامي سوره اخلاص دا دریمه یې صدا د قران دغه سي نبی له سلام ویلو چې څوک دا سوره لذ لوی الله ول په جنت کې او مانه یو خسته بنگله جوړ کی حضرت عمر رضی الله عنه ناستو هغه وی چې اذن نکسرو دا خو ډوره ګران صورت نه دی نه په واخ لګي مونږ به ډیر ډیر وایو مونږ به ډیر ډیر وایو شل زلا دیرش زلا سلویخ زلا نبی علیہ السلام در عمر پا مطلب پوشو اگو توی چه اللہ و اعظمو ولی استاس مطلب دی چگنی منگی وایونو بنگلی با کمیشی چی منگلی با سورا جوڑی کنا نبی علیہ السلام اللہ دیر لوی ذات تی حتا بستلی شی و صورت اخلاص باندی واللہ رب العزت قدرت تدین ازیاد تی چسنگ اویلی دنو خپل وعده و پورا کئی کنا نو صورت دیر لوی فضیلتو اداغیم دقا وجه وچی دی که اللہ رب العزت دخپل وحدانیتو اغدیر خزانی را جمع کری دی او صورت اخلاص کې د اولنا الله خپل د صفات ذکر کوي چې احد ذکر صفدي احدیت باندې بنا دي کيو بندا هلاکیږي نوم د احدیت تو جنا او کنجات ممی او بچکیږي نوم د احدیت تو جنا که یو عمل کې قبولیت راځي نوم د احد د وجنا او که عمل بربادیږي او تباکیږي نوم د احد د وجنا بس په دې باندې هر څه سميږي او سروانيږي دا د الله د توحدانیت خبره ده چې کله دا صفت پکی نو هغه بنده مسلمان هم دی، هغه عملی قبول هم دی، هغه کاری برکتی هم دی، هغه ما حولی منور هم دی، دا اللہ دا رضا هم دی، هر سو برابر دی. او کلی جدا صفت پکنی نو بیا عرص روان دی و خراب دی. دنیا کی چار سمر مخلوق گوری نو آغی دا اللہ نمو داغ صفتو داغ الوحیتو داغ ربوبیتو داغ قدرتو داغ حکمتونا هر سمانی اللہ غیب دانم دے، اللہ رازقم دے، اللہ حاکمم دے، اللہ حی و قیومم دے. کار سمونگو تنسبت کو چی دا مشرکان دی، دا دہریان دی، دا بدتیان دی، ارس چی نم و تاخلو ناغی دا ټول صفتو نا دا اللہ منی چی دا پوستی نکینو اقرار کئی که اندو نا سا پوستو کی چی تولی ناغا بتا توی چی ولی دا خدای نمانم سا دا اللہ پار صفت باندې اقرار کئی. دیو جن قرآن کریم چی اغا دلیل پیش کئی چی اغی تمونگا اعترافی وایو اگر سورہ انکبوت کے او سورہ مومنون کے ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. اللہ وی کہ دین تا پوسو کے دے مشرکان نا چیز ازمک آسمان چا پیدا کری زانور او سوگ میں پکی چا لگولی دی وی اللہ ولی وی بل سوک دے او دا یو اللہ دے کا نخا ولئن سألتهم من خلقهم چی تاسو دیتا بوزو کی چا پیدا کری ہے لیقولن لن العزیز الحکیم اغا ذات بس نو ہر چا اقرار کرے پٹول صفتونو دا اللہ رب العزت باندے لیکن مسلمان و تنشوے لے مومن و تنشوے لے زکا چی دی پلے و خبر چی دا غینے انکار کئی چگی تا دا اللہ توحید ویلی شی چی و تاوائی چی غیب دان اللہ دے او آیا خور پسی داوائی چی بل سوکنا دا غزائی کی بیا کار خراب شی حاجت روا اللہ دے مشکل کشا اللہ دے خدا سے و سروائی چی بل سوکنا دیتا نئے تیار الوحیت دا اللہ صفت تے ربوبیت دا اللہ صفت تے لیکن دا بو سروے چی بلچا کی دا نشیرات لے نبت دا سر ٹول کار خراب شو دا غاغ علم و دا غاغ دمر دا اللہ حمد و سنا و اغیس پیدا و نکلا کنی مونگا گورو مونگا اورو چی مونگا دور دا اللہ حمد و سنا نشو کولے لکہ دا غا خلق چی کئی سی خود خلی چالا کڑی ردا و سی نورم ور سرا دا دماغ توازن سیدے نوچی اغید اللہ کم صفتونا کم قدرتونا کم حکمتونا خود اخپلو بیانونو کے و پا تقصیرونو کے وائی وائی او دا دلائل و تا پیش کی دا وچ کلس دلائل آیاتو نوی پا مخوا بانده کنا دا گو رو تا خوچی کل دا و تا ہوئے چی دا سی بتو نگوارے صرف دا اللہ دی دا بل چاکی نشی رات لے دا غزائی بلو کٹی بیا مراوری خبکان بکی چور تا سخنمن اے کنا نو دا هر چا دا دین نقصان او غلطی ام دقا وخا که صوفیه دی او غی پا خپل مذب که او خپل نظریه که دا هر چانه ډیر وړاندې دي او ډیر کوشش او ډیر خواري خدمتونه کړی دي چې په خپل خیال سراغي د قران د آیاتونو کوم مطلبونه او کوم تعویلات او سبعید او سقریب دا کوي کنه خدا دې د پاره کوي چې بصیرت و تحاصل شي په قران کې کنه خو لیکن چې دې لراشي چې الله رب العزت په دې ټولو صفاتونو کې یو دی او هغه سره په دل کې څوک شریک نشتا نو په دغه ځای کې یو وی چې نه چې وجود د الله وجود او د مخلوق وجود دا یو شی دی بس دغه ځای نقصان شو جدایی و نکړه خلط یې وکړو اچار یې ته جوړ کو دغه نظریه ده چې بس وجود کې فرق نشتا زمونږ د مخلوق وجود او د الله وجود یو شی دی خو بس وی چې مخلوق موجود دی نو دا د دې جدایی ده او کله چې فنا شو او مړ شو ساتي خو ته نو لړ الله کې زم شوې کنه اکلې مثالونه پیش کړي چې د خالق او د مخلوق مثال دازې لکه سمندر او د دې د زګ نو وجود یې نه دی سمندر مثال له خالق دی د زګ مثال له مخلوق دی کله اوخکاری نو تاسو دوخکاری جدا او کله نه نو بس یو شی شوې نو غیم جدایی نکړه د خالق او د مخلوق وحدانیت الله له ورنکو په دې خپل صفت کې او قران کریم په دغه نظریه باندې باقاعده رد کوي ولی الله خو خبرو دار سنا چې داسې خلق بم دنیا کې پیدا کیږي کنه نو سوره قصص چې اخلاصي کې نو الله وی کل شی ان هالک الا وجها کل شی ان هالک الا وجها هر شی با فناشی ذات د الله وی بس نو موږ وایو هغه وحدت الوجود څه شو شو هغه هلال پناشو او ذات د الله شته نو وجود خو یو نه دی کنه جدا جدا دي ځان ځان لري بدایو نذیره دي چې انسان لا راشي کنه الله دې نظریونو ارسو کو ساتي دا قران کریم چې کله کله وی چولایک الاغلال فی اعناقهم دا خلق دی چې سټونو کې زنجیرونه پراته دي نو هغه زنجیرونه په دنیا کې دا نظریه دي چې خلق نیولې کاپل قرآنی کاپل سنتی کاپل د امت یو اتفاقی خبرې نو هغه نشي منلې د خپل نظریه نه مجبور دي دا وي زموږ نظریه ده او دا زموږ د مشرانو په دې باندې اتفاق شوی دی نو چې څومره دنیا کې مشرکین دي نو هغه صرف د دې لفظ د احد د وجه نه مشرکان شوي دي که چاته وایي چې د الله صفت دی الحی القیوم چې همیشه ژوندی دی او انتظام کوي د عالم په خپل یدبر الامر نو یې بالکل صحیح ده او وجداوت او چې بل الحی نشتا په دې صفت باندې بل قیوم نشتا دغه د طبیعت خراب شي زګاری و سره ام بیا مرګری کوي کنه چې پاری موت ناراضی اغي په قیوم کې ور سره قطبان او غوسان او د مرګری کی ابدال چې نذیل اختیارات ور کړی کنه مفسرین ذکر کی اکثر روح المانی چې ډیرو خلقو دا نظریه وا چې په دې عالم کې تصرف ارواح کوي د مشایخو او د مشایخو ارواح هغه ګرځي په دنیا کې او چې کله داسې یو ناشنا کاروشي حادثه اخیر خیریت شي سوک پکې خوګ نشي سوک پکې مړ نشي سوک پکې پیدا را رسیدلیو کنه هغه خو په عالم کې ګرځي کنه وي خا دا سه عقیده دې خلقو په دنیا کې تیر شي وي نو ټول په دې کې پراته دي چې الله احد بس دې ته نه دي تیار همخ کې مونږه دومره خبر نه ونو چې بیان وای چرته وکړو تقریر وای چرته وکړو نو هغه عوام او خلق بوي ور ډیر خبر بیان وکړو خولیا نه منینو دا به وي نو موږ په هغه بدو غاڼل مز کې اړې خبره وا هغه زمونږه د تصدیقو زمونږ توثیقو ولی خبره خوم داده کنه چې الله واحد لا شریک دی الله موصوب دی په خپل صفات د اولوهیت سره چې څه کوي نو الله کوي اولیا سره نشي کوله نو اوس خبره پوره شو هغه وړې راخواګه خبره وکړه همون په هغه وخت ورنه پویدو چې ده خو زمون ډیر صحیح معرفت حاصل کړه چمون خود دغه وایو کنه چې الله سره کول شي اولیا سره نشي کول دا هغه د خلینو خدای داسې خبره او خېجوله چې په کار دی چې مونږ ولې نام ورکړی کنه الله رب العزت سوره اخلاص کې دا صفت اول ذکر راوړل دي چې په دې سره جدائی راځي په دې سره امتیاز راځي په دې سره حق او باطل دی یو بل نه جدا کیږي چې دا وسره وې چې یا کنا بوذو الله خاص تا بندګی کو د بل چانه خبره پوره شو یا کنستاین خاص تا نه مدد غواړو د بل چانه نه نو نه فیسبات یو ځای شو خبره پوره شو زمونږه د دینورو دقه فرق دی چې غی نیمګړی خبره کوي مونږه پوره خبره کو دا فرق دی اغی صرف تردید پور راضی صفتونه کوي د الله اولوهیتونه بیان یو شان یې بیان یو جلالیت بیان یو جمالیت بیان یو لګیای خو لیکن دا دی په لو سردانوي چې لا اله بل څوک نشته صرف یو الله دی کنه امغو سردامر غری کو امون وایو کلمه کلم بیا نفر آغلی ده چه لا اله دا و مخی ویخا چه بل نشتا ده الا اللہ صرف دغا یو ذات تا اللہ ده خواب دا مطلبو دا اللہ دا وحدانیت که بیدتیان دی ناغم پا دی که پرات دی چه کلو سر خبره که چه لا اله الا اللہ محمد رسول الله حاجت روا او کارساز او مشکل کشا بغیر د الله نه بل څوک نشته نو یا بالکل مونږ وی دا توحید مونږ نه منو څو کنه خو چې بیا دې په لشي ورته وې دا تعویذونه کول دا تارونه چول دا کونجکه چول دا غلط دمونه چول دا شرک دی دا صحیح ندی کیره وی تاسو دا نمانین وی دا در که غلطی دا و نقصان دی نور خوخ لقیه زمونگا استاسو اختلاف نشتا دی و که تاسو دا خبره نکولا و تاسو سره دا کوئی چه دا نشتا دی دا نشتا دی غیر الله تاواز مکوئی یا غوث اعظم موائی دا وی تاسو دا نخبری کوئی دغه سي تاسو هي چې د غیر الله په نوم باندې څه شی ورکه نو هغه حرام شو هغه مردار شو ا نظر نیاز د غیر الله شو کدا خبرې هم نه کولې نو موږ تاسو یو بل سره اتفاق وکړو نو هیڅ دا پکې نه نه خو دین نشه خو عقیده نشه هغه د سورته اخلاص خلاف شي چې الله وی قل هو الله احد دا اقرار بکې چې الله یو دی د یووالي سمانه چې د الله کوم صفاتونه دي ابل کې نشیرات لې غیبدان هغه دی مخلوق غیبدان نه دی کارساز هغه دی مخلوق کارساز نه دی حاجت روا هغه دی مخلوق حاجت روا نه دی چې هغه کم پکې ډیر خی داسې کنا معتدل چې ځانته وي هغه پکې بیا شکوک پیدا کوي وی نه مستقل غیبدان مستقل کارساز نشتا خو غیر مستقل نو لکه دا دې وګ دې کوم ځای نه راويست غیر مستقل سمانا ده وینا کنه چې د الله خو خشینو د خپل نیک بنده په لاس باندې داسې یو کارو کی کنه چې بل ته خیر ورسی بل ته هم وایو تابعیا خبره تیاری ته بوت لکنه ها نو دا به هغه معتدل چې هغه به مستقل او غیر مستقل جوړ کی د اردو دا تفسیرونه ګوره دا لنجی دی پک کنا نو اخلاص نشتا بس اخلاص والی چی دا و سروه چی بل سوکنا بغیر دالنا نبل سوکنا نو پا قلو هو اللہ احد بانده عملو شو نو سمرا فرق باطل چی دی دمونگا داغی پمیند که صرف دا فرق دی چی مونگا احد منو اغی احد نمانی مونگ بے پتولو صفات در کی یو منو او اغی یو نمانی اغی وی چنا کن دا خبور اللہ پخپلا رضا شوی دی دینا پخپلا خوخ ہے والا دا ورکلی دیرسو دا خبری دا ذاتی و دا عطوائی اللہ اصوامدو اللہ بی نیاز دے دا دویم نمبر کے پدې کې مخلوق راګیر دی الله الصمد چې مونږ وایو الله به نیاز دی ځکه الله چاته حاجت نشته دی او ټول مخلوق الله ته محتاج دی او د الله چاته حاجت نشته دی والله الغنی وانتم الفقراء چې کوم ځای کې داسې قران عقیده بیانې نو دا وسره وي چې هو الغنی الحمید وهو الغني الحميد الله استاسو د عبادتنا او د عملنا دي ته محتاج نه دي دي ته حاجت نشته رضان لیکوي اسمانونو عظمو کو کې داغه بندگی کیږي او داغه حم او سنا بیانېږي نا خو تاسو نه دي محتاج تاسو ته محتاج دي نو دي کې څومره تعویلات جوړ کړی دي وی چه نمونگو ام اللہ تا محتاجیو فاللہ ام محتاجی سنگا وی اغنوی چه عبادت کوئے منزون کوئے مالا روجینی سے مالا داوی عبادت زمون نگواری لکا مونگ عبادت نکو اسو سر منطقیان مرگری شوی دی وی چه ماب مخلوق نی نو خالق با تسنگ وی چی مرزوق نی نو رازق با تسنگ وی دی که خوی نسبت تی کنا چی اللہ تذکر خالق ویلشی چی مخلوق شتا پیدا کری دی نو کدانوی نو تبا خالق نشوی لی اوی دا گورا رزق چې ورکی سمر مخلوق لورکی رزق ور رزاق ذل قوت المتین نو دیو جن هغه ته رازق ویل شي ای بغیر زمونږ نوم نشل کیږي خاصه جی بخلا د دین دی پوی دی پاسل توحید باندې کنا مونږ وایو چې دا عالم نو پیدا هو الاول والآخر چې نبی علیہ السلام وی الله اولو چه اغا و اویس چه نو پا دنیا کی اغا بیا آخری چرس و پناشی اغا بایی نمونگوایو اغا وقتیم اللہ رازق دے خالق دے معبود دے چه سو توینو دا صفات و توین دا تا چاوی دا خطا دا اللہ و سومد دا مانان خلافو کو چه توی مونگو تا ام محتاجی خونا بغیر زمونگ نوم نکی گی چمنګه عبادت نکونه وسنګ معبود شي چې مونږه او تاواز او فریاد نکونا غا وسنګ حاجت رواشي او نغې په دې مصیبت اخته دي ښا د الله او صمد خلاف کوي مونږ وایو د الله حاجت نشته بالکل که مخلوق نه وي نو هغه کې د خپل صفت د کمال شته صفات د کمال پکې شته دي هغه دې حاجت نشته اسوامت خو معنا ده چې بی نیازه چاته حاجت نشته ده کغا انبیاء دی کغا اولیاء دی او کغا نور مخلوقات ته ملائک دی په دې صفت کې هغه ټول یو شانتی دی چې الله ته محتاج دی او الله بی نیازه ده دا او ته هیڅ حاجت نشته ده لم یلد اغه ذات ته چې داغه نه څوک نه دی پیدا اولاد نشته دی دا هم د دغه مخ کې اسومد معنی دی په حقیقت کې ځکه مخلوق چې محتاج ای اول چې سورته ال عمران کې الله غا په ترتیب سره بیان کړو کنه چې زوینا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة دا د انسان د دنیا غا خواهشات دي او دې ته دي محتاج دي چې اول کور جوړ کی بے زامنو ته اسرا او تمي چې هغه شنو بیا سروس پین جمع کوي دا سور پسیرو روزی چې دا د دنیا کولکې دی او دامونه دي چې حضرت شیخ بوي چې د دین اسو اوزی کنا او خلاص شي په دا غدا هغه مثال لې چې په خوا او پاړو راغې او مار به راستن وی وکر خې به راخ کې او به خلق تبيوي چې د تا ګوره ها که دې وخامه خا په یو کر خسرګ دی او کو وواله کراس کین بیا تخت ایزان بچ کوي ښا بیا وې زدي موارنی مخه حضرت شیخ بوي چې دې وواله لا سباسي کنه هغه بیا څوک نشی راټین ګولې وې ښا نو مخلوق په دې ټولو کې محتاج دې نمبر په نمبر او لم یلد د الله حاجت نشته پدې کې مسمره خلق الله رب العزت سره مقابله وکړه چې سمره راضي قران کې چې الله رب العزت په وحدانیت بیان کې نور پسې وی چې وقالو اتخذ الرحمن ولدا خلق خداوي چې نازولېشته په خپل ځان نه نیولې په خپل خواخ کړی دی نه دې پرېخه نو په لمی یلد باندې داږي څومره لوی داغ دی ښا لکه سورې اختلاس یو جمله غي نه زمنلې نه الله واحد من الذي نه الله الصمد من الذي نه لم یلد او لم یولد من الذي چې دا څومره راغلي چې اتخذ الله ولدا او مفسرین وی روح المانی جهازا صریح فی التبنی وی دین امراد دغا حقیقی ولد نده دا صریح ده پا تبنی کی چه زان لذی کول پرده الگ زان لذی کول لکه یوسف علیہ السلام پا حق کی ہوئے دا موسیٰ علیہ السلام پا حق کی ہوئے فرعونیانو چه زان لبی اونی سو پا زی سرکا نخوا دقا سوی اللہ زان لنی ولی دینو من ولوی ندی کتلی الله په خپل خوا خزان لنی ولی د محبت توجنا عربی کې وته محبوب وی ولد وی او پښتو کې وته نازول وی نو الله رب العزت کله کله په دې رد کې سورته انبیاء کې او سورې زمر کې چې بدبختو کزما جت وی چې ځان له سکونی سما نو ما بزان لخ وخکړیو کنه ما ته دنیا او معلومه ده ما ته اخرت معلوم ده ما ته جنت معلوم ده او ما ته جنت هغه حور او غلمان معلوم دي نو لو اراد الله ان يتخذ ولدا لستفا مما يخلق ما يشاء کلا دائره د کول کنا په خپل خوخه به ځان له سوکنی ولو مونږ به ته خبر نو امون ته دا نوې چې تاسو مال انتخاب وکه او چې دا نه زویل نه بدل ته په دنیا کې او په دې کچرو کې وو چې قران د چا صفت کوي خواغه د جنت حور او غلمان دي چې وی چې وی نه کنا په جنت کې نکانهم لؤلؤ مکنون ته وای چې دا ملغلری دي باندې شوی او سه کولا وکړي او حدیث کې راغلی وی کده جنت اغا حور په دې سمندر کې توکي لاړې توکي یو ځل وی دې به دومره خوک شي چې مړای بس وځي بیا چې صرف توک یو ځل بګی توکي ښه او چې هغه نور به سب حسنی او سب الله یو مخلوق خوشته ما ته معلوم دی که چېرې ما دا کار کولې نو ما به د هغې نه څوک ځان له خوښ کړی و که نه خو الله دا کار نه کوي لو اراده ویلې ممتنعاتو باندې راځي بالفرض باندې راځي ښه نو دی څه وایي دې خو په هره خبره کې نقطه چینی کوي دی وایي چې نیولې به یي که نه د هغې نه به یې ځان له نیولې مونږ ته څه پته ده نو موږ وایو چې الله کم کار وکړي نو موږ ته بیان کړي دې قرآن ته وګوره کم کار الله کړی دی نو موږ ته بیان کړی چې ما دا کار وکړو نو دا به موږ ته بیان کړیو اکمه خبره ده چې الله موږ ته نه ده بیان کړی کله چې وی چې ما دا پیغمبران د پیغمبرۍ لپاره خوښ کړو تاسو خوښه ده ان الله اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراهيم وعلى عمران على العالمين مونږ ته لوي کنه چې دا مې د پیغمبرۍ لپاره خوښ کړ او چې موسی عليه السلام یې خوښ کړ نو سورۃ طه کې وموي او قصص کې وموي چې وا نخترتک ته مې ځان له خوښ کړې ز خپل مسلې لپاره د پیغام لپاره کله وی واستناتک لنفسی اے موسی علیہ السلام ما چون کلی په خلکو کې پل کار دن اخلم لنفسی د خپل توحید لپاره نو هغه خو چې سکړی نو مونږ تعالو یې کنه دا وره تنوي چې زمانہ زولشت دی پلان یې نوم دی او پلان یې ځای کې دی هر څه وره توی ونه نا انبیا کې ویلو چلو اراد اللہ ان یتخذ ولدن که اللہ اراد کولی چیزان لولد اونیسی نو نیولی بیو خواغیت اللہ و لعب وی چی اللہ وی ذلو بی نکو ما دا دنیا دید پار ندا پیدا کردی چیز با که اللہ و لعب و بی بی و اولاد و زان لخواخ کما و زان لجور کما نا دا ما دا بل څه لپاره پیدا کړی دا خو میدان جنگ دی دی کې به د حق او باطل جنگ کیږي بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغهم الله یکل چې باطل زور کوي په دنیا کې او بغاوت کوي او سرکشیو کوي نو زه په زبر نه د حق او ګولر اخلاص کم نو فيدمغه دا ما زغو لون ولي تاسو نسی کی فیضا هو زاہق بیات باطل نینو قرآن کی نایات استعمالی اگر دا گولا نا چی مونگ بوتا گورو اگر دا گولا وکا نخوا چیرا پو خواه چا توحید نمغستے شو چچا تا با طالب لانو ممبر تا بین پری خود اکا کی بناستو رو بے غردو قرآن بیتی نمغستو چی دلتا مونگ پنج پری نپریدو دومره زورو دومره تیارو چا خبره کولې شو هغه هغه مولانو هغه پیرانو چې داغي نو مرکز کې خلق یې ریزه ابو دې ملک باندې داغي یو جال پروت یو قبضه پرتا و خدا خواه چه اللہ رب العزت ویوی قرآن کی بار بار چه این یشع یزهبکم این یشع یزهبکم ویعتی بخلق جدید که اللہ کل اغوخت کنا نو تاسو بلری کی دنیا ناو نوی خلق براولی نوی خلق راوست کن تو داسه خلق په دنیا کې کم دی ما دي ته وی مې زمونږ په علاقه کې ثوابه کې صرف یو کلو ګمبت وته وی هغه کې دعا پیزانو پلا روزیه هغه به خلق دې کلو تبوت لولي ختم په درې روزه کې وکنه او هغه خو په دې نه پويځو چې او زم وکنه بل زین کیږي خو بس زان لبه دغه کو اختر لبه کار برابر او زمون کلی ته وم رات لبا قاعده او درې ورځې کې به ختم کو همون واړو دور راته یاد دي چې غپلار به مخ کې شو نو خلق به خوشاله شو زکه سو پین الذین کفروا ان الذین امنوا باندې پوشو اچھا غزیب مخ کې شو کنه بس لکه ټیم کې چکانی واچې سوک باڑو پیدن نا خواه اسو گورا اس پا هر کلی کی پس اونو اپی زان دی او قاریان دی او عالمان دی ویات بی خلق جدید اب یاد قرآن در سناو ترجمی پرو جاو پا کوجا کی دا چا پی جان دی او بیا ناری نیسکی چی زنانا تو بطو مونگا آغا مخ کے ختمو کو امولی سے مراوستے ناوی دا رسا ختم دے میں دا زنانو دا قرآن خلاصی خلاصی کری پا یادو نداغی ختم دے کنا تو گو رو تا خلاصی تالیبانو با نشو یادو لے مونگا آغا دا پنجپر کی پا بٹو کی ناس تو او یو تن با بگی جد پخوانے او ناغا تا براجم او کنا نو ټول روزه کې بیا لاسو سی پارو تورسی زیا او صلی الله دمر له فضل کو نو دا الله وا درشتیا کړه چې خلکو کتا سو نشه کوله نو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم دا سی با الله پیدا کی چې وی استاد په شان تي ناراض نه ای توبه توبه وګورو هر جمعات کې چې به امامو اغه به تراوی کوی په لم ترکه په باندې بس دا غیز د کلی ویوله صورتونه په کال کې ودا ګردانول چیر روزه برازی کنه او چې کم یو با ډیر زر کولی تا جمعات کې ورش زیب نه و بس تر په هزار پورې الکه دا ځل تولی خلق وې دې پلس منډه کې تراوی وی ترار سو بس دا خلق باغ جمعات ته بیا د جمعې د پاره به خطبه د پښتو په یاد کړی و چې وبدرې دنه وسقه به بیا خطبه یې نا جمعې دا وی هم نه دي شوی چې زمونږ فقه تا وګوري چې خطبه خو په عربی کې شرط ده د بلې ژبې خطبه خو نه ده اوږي بدغه وی چې احمدی نه کپویږي په دنیا کې چې خوځيږي شپې دې درې دی یا بدرې او د مرګي سخت ناری یو تا دا اغی خطبه وی نو اللہ اغا خلق لری که کنا نن اغا پا نظر نرازی خوا او دا سه نوی خلق پیدا که چه اغید قرآن دا سه خدمتو که چه را دا سه با صحابه و دا دور نروستو چانی کلی منگ تاریخ خو منگ تا دا سه نده معلومه لم یلی دا اغا ذات چه دا اغا اولاد نشتن اغه ذات چې هغه څوک ځان لندې نیولې پنا زولي سره په ولادت سره ولم یولد اغه ذات چې هغه چا نائب نه دی اغه چا نه پیدا نه دی دغه مور او پلار نشته ولم یکل لو کفوان احد او نشته الله سره په دې صفاتونو کې مساوی او برابر حصو کوم چې دا څومره ذکر شو چ احد ده سومد ده لم یلد ولم یولد ده نو تاسو صفات په بل چا کې نشته ده دا صرف د الله صفاتونه دي. سوره فلق یې ذکر کو چې باغې کې پناه ده د شرونو او فسادونو نه، ځکه دا ډېره ضروري او اهمه خبره وه چې یو نعمت حاصل شي. نو په حاصلولو باندې انسان دومره تکلیف نه مومي لکه بیا په ساتنه باندې، ساتنه ډېره ګرانه، حفاظت ډېر ګران. الله د حفاظت لپاره سوره فلق او ناس نازل کړو چې دا وایي چې دنیا دې شرون نه بچي. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق. هو یا پنا واړم پاغ ذات سره چې رب د سبا دې، هغه ذات چې انقلاب راولي، تیارې لري کړو رڼا راوستان. نو اشاره ده بګی دې ته چې الله مونږ دا غواړو ستانه، چې ته زمونږ په دې بدن کې او په دې سینو کې او په زړونو کې انقلاب راولي، د کفر او شرک او دا تیاری ته نه لري کې، او په دې کې د قران رڼا راولي، د توحید رڼا راولي. زه کډیره ګرانه ده تا ته په ظاهر کې او سړی خپل مرګره موحد اشاعتی معلومیږي، خو چې رو رو لټای کنه نو باغه کې به دومره ربړ راوځي. یا خدای تاسو نو هغه نور به چې څنګه یې چې هغه خپل مرګري داسي را به شنو وي چې ډېر تکلیف دیو، کور کې داسي پریشانی ده. ولی بس وی ډوډۍ خوراک نشته دی، نور څه نشته دی، جلا او فریاد دی او ساډوبی دا او ډاکټرانو باندې مستړی شو، هغه وی چې بیماری نشته دی، اسری پاک دا ټیسټونه پاک دی، همغه ډیر په غټ مصیبت باندې اخته یو. نو چې دا ته وای چې بیا خو دې علاج قران دی، دا ښکاره خبره ده چې نبی علیہ السلام وی سورۃ البقره په دې کور کې وای نو دې کې با دا مصیبتونه نه ای، دا په کې وای سورۃ البقره چې دا ویل شي نو لا تستطيع البطله، دغه جادوګر او ساحران او شیطانان بیا پاره کې سخپل لغه نشي کول کنه. نو یره مونږه خو سورۃ یاسین موایو، مونږه خو سورۃ کهف موایو، مونږه خو نو چې وای نو ولي کار نه کیږي. خدا تاسو کې څه چل کنه ښا، قران کې اثر شته، معجز کتاب دی، په دې سره هر بیماری لري کیږي، شفاء للناس ته. خدا خبره غواړي چې عقیده ټنګېدلې غواړي چې بیا په کې نور څه نه وي ښا، او کناستا عقیده دغه سی او دې په قران وې نو دا دواړه کار نه کیږي. وا بل دا چې وایې نو په مطلب به پوهیږي چې ما سورې فاتحه وې دې سمانه ده، ما سورۃ اخلاص وې دې سمانه ده. چې په خپل جبه کې دغه آیاتونو معنا هم درځي اوس به اثر کوي. هنو کمزای کې دا سشته دي هغه معنا غي لکم دی ورته، او کمانا ورشنا په لزل کې نور سو پراته دي. تا سره به دا خبرې وکې چې بیا نور سو خبرې کې ناغه به تعالی چې دا خودي په زیارتونو ګرځولا، د دینه خو یو زین دي پاتې شوی، هغه زې بابا او ناغله بوتله، هغه زې به واغي به دمونه ناغله بوتله، بس ګورو دال نه ښه نو دا خالی نه یې کنه ښه. نقصان په دی کې قران کې نقصان نشته، د الله په کلام کې نقصان نشته، دې سره خپل معجزه شته دي. خدا تیار په مونږ کې ده، چې څو دا تیار نه لري شي وي نو څه کار نه کیږي کنه. نو زه کوي بچي الله زموږ د زړه دا تیار لري کی، او د سبا په شان تی رڼا پکې راولې ښه. پنا غواړم پاغه ذات سره چې رب د سبا دې، من شر ما خلق، تشر ده تمام مخلوقاتنا. کاغه انسانان دیو که جنات دیو که نور حشرات دیو که جانور دیو که حیوانات دی نواریو که خپل خپل شرشتا نما خلق طولو لر شامل دی من شر ما خلق تردی چه نبازی تندی مستثنا کئی پی استثنی عقلی سرا لکه ملائک شو کنا او اٹول مخلوق دی کنا مخلوق خنو خنو دی کنا یا دا جنت اغا حور و غلمان شو اغی دا شر نپاک دی یا انبیاء کرام شو دمر عام دا لفظ چیا ار قسم لورا گئی چی دمر عام دعا کئی دا غیب ساسر نی خامخا ومن شر غاسقن اذا وقب او دا شر دا غی تیارینا کل چی کامل شی او پخشیم نو تیا شپام دیر دا شرون او پسادون و زیده او دا غسی دا شیاتوین او دا انسانانو طولو نو اکثر چی دی نقصان کئی بلچا سرا او چا تا ضرر رسی نو آغا اکثر دشپی نو که مشوری کئی غلطی منصوبی جوڑی باطل پرس خلق نو اکثر پروگرامو نا دشپی کئی اگور دی پدتیانو با طول خیر خیرات شپی لر آوستو دا جمعی شپا علاکه دا روز ولی دا خیرات نده ما خامو نا تیاری پا کی کنن تا دیوم دا کارو چې کار خو صحیح نو کنه دوکی یې کوله وانه کوله د خلقونه نو خبره ټوله تیاری تر اوسته و ابل داو چې په نور وختونو کې خو څوک نه اکثر کنه او د کور مالکان ټول د ماخام تر اجم شي څوک پکې غیر حاضر نه کنه د دې شپې دې زکه خو خکړی وخه چدی که دی ډېر لوی مطلب من شر غاسق اذا وقب شپې ته وي تیارې ته وي حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام وی حضرت عائشه ته چې دا ویني په اسمان کې دا صدا نو دا سپمې ده نو دې ته غاسق وي د دې شر نه پناه غواړه نو باغی اشکال لی چس پو مئی کس شر دی نو بس محدثین دور پوری وی چنا دا سپوگ مئی پار وقت نیا دی دا کله چې پدی باندی توروال راشی نا خود حیبت کار دی کنی چی نبی علیہ السلامی منز کوئی زکا دام یو حیبت تی یو یر دا او چی کل مخلوق باندی یر راشی نو پکار دی چی منزت منده کی اللہ تا بسیده پریو دی نو که حدیث دیر قویم نده خوکا مطلب ای نو ده مطلب ده چې په هر وقت کس پوگمه تغاسق نشی ویلی ومن شر نفاسات فی العقد او ده شر داغا پکو وحن کنا پا غوٹو کی پکی کئی او غوٹا کئی نو نبی علیہ السلام دق تا سحر ویلی شی من عقد ونفخ فقد سحر دا سحر شو نو دا په خوانه دا بیماری را روانه ده دا خوست چې دا اشاعت خور شو نو هغه خبري خلقو پرې خو دي ځکه هغه د منواله پکیو اکثر موحدین شو هغه خپل اعلانونه وکړه چې بیا مرزه دلته مونږ ته به نشو تړلې بیا مراد زمونږ سارولہ داغونه نشو ورکول چا به سارولہ ورکول چا به سکول نو هغه چې قران راغی نو هغه سیدونه کم شو ډیرو خو بیا هم شته دي کوم زویونه ته چې قران ډیر نه دی رسیدلې هغه کې هغه زړه تیار ده نو هغه کارونه پکی کیږي تبه تړلې شي غلط دمونه چول شي تعویذونه پکی لیکل شي او دیتا نفاسات وی او دا ادوی مانا حضرت شیخ ویلیو چې دا عقد نمراد مجالس تی مجلسونا او مجلسونا که دقا نفاساتی چه اغیی کم قرار دادو نفاس کئی هغه د حق پرستو په مقابله کې کوم مشورې او جرګې کوي چې قران کریم ویلو مجادله کې چې زانا جیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول او بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول په دې جرګې مکوي اجرګې پاغي شروع دي کله وازيد لپاره جرګه کوي چې پلانې درګا ته لاړ شو هغه کې با پیر راضي نو سره ملاقات وکړو دې لپاره جرګې کوي او دا واسي د دې لپاره کوي چې پلانې ځای کې محله کې چور ځوګ دې په امام باندې خلق دوړل شوی دی او دې وخت دی ویخه دا غوې د پاره سه تنظیم پکار دی سه تنظیم پکار دی نو یو خدای امام را واستواړي چې د دنیا د قرأت په 61 کې بند کو چې دې په لحن جلی کې خدای کوي که په لحن خفي کې خدای کوي ابیا هواوی چې زه د قرات خانه ده نو به واسي تاسو یو مرګره په دې چلويست کنه او دومره خا عالم زما خو په دې خو هو چې سنجیدو چې وبدرې نو خبره به ډیر معقوله کوله او ډیر مناسب د مقام سره او د اثر هر کدوم وسره نور څه دومره خو بس دا او هغه ته دا چل جوړ کو دا منسوبي جوړ کړو امون بتلو کله به داغه سی پروګرام لا مدرسه او جمعه ته مدرسه کې به کم از کم 2500 ماشومان دومره خوان به اوس ما تاوی وی اوس پکې یو تنم نشته بس امام راوستره هغه صرف د میراب ده میراب کې ناشتي نه هغه پړای پیجن نه هغه درس پیجن ته شوا خپل منځ کې عظیف و مخبان دی من شر نفاسات تا چلو نپکی کی دیر جماعتونه او دغا سی دمونگ دا مرگرو نیواغستو اوگی تنو شللو چل ولی و تا جوڑ کن یس اگر لکل احن خفیل چلی پکی چارا استر خدای بندیان پاک پلا دل قرآن نظر زی دفر رقاب پا مانا نپوی گئے ومن شر حاسد اذا حسد او پنا غواړو د شر د حسد کوونکو نه کله چې حسد شروع کی نو حسد کډیر نقصانات کی قرطبی وي لومبه نقصان پکې ده چې چا څوک حسد کوي نو دا الله په فیصله نه دی رضا او ولي دلې د عمره مال صلی ورکو دلې د عمره علم صلی ورکو دلې دا دومره نوم او شهرت صلی ورک یا صلی یا ته دا الله فیصله باندې اعتراض کوي دا خداغه فیصله دی ښا ادویم داري چې وي اولیاء الله سره تعصب ساتي دا بل بیماری ده اولیاء الله سوکي اولیاء الله هغه دي چې الله په فضل او نعمت کړی کنا سی ول ورکړي کنا اده او سره حسد کوي نو دا د الله دوستانو سره حسد تعصب دین دام کا خبر نه ده او بل پکې دی زده چې شیطان ورګرتیا کوي ان المبذرین کانوا هغه شی ده ځان نه جوړي هم یکون شیطان لو قرینن فسا قرینا ولي دا کار خو ول هغه کړو چې آدم علی السلام سره حسد جوړ کو چې دی ولي جنت کې پاتې شو عزیز تینا ولی راویستما نو دا خواول حسد اغا کلی نو چو سوک حسد کی نو دا غمر گرتیا کی نو دا سلور قسم شرو من شر غاسق او من شر نفاسات او من شر حاسد او من شر ما خلق سلور شرونونا اپا دی کی پناہ دا دمر جامع صورت تخا ذکر دا سوره فلق او سوره الناس دا عقبه ابن عامر په حدیث کې ډیر راضي بعضی صحابی چې هغه خاصی په بعضی حدیثو پورې عقبه ابن عامر وی چې نبی علیہ السلام ما ته وی چې د دې دوه سورتونو ډیرو چت مقام دی وی بس چلو هغه وخت کې زما بل په لمخه وا بنده دی کنه نو هغه ما ته دې فضیلت بیانو زما بل په لتوجه وا وی بیا چې سر په مانځو درې دو نو پاول رکعت کې سورته فلق وی ادویم کی صورت ناس وی مچی پارغش ما تیوی چی سنگا عقبہ ابن عامر ما پا دیمون زکو لکا ما تیز دا دیر پا ذہن کے اچولا چی تز دی صورتون فضیلت مئی روا دی فضیلت مئی روا کنا فضیلت پا کی اخکارا دی چی دنیا سا شرون دی فسادون طول پا دی کی راج مکلی دی او حدیث کے راضی چه مخ کے با نبی علیہ السلام نور سو دمونا چولو چه اعوذ بکلمات اللہ التام من شر شیطان و حام و چه کل دا نازل شنو بی آغا پری خودو حدی آغا سی پاگی پسی دی دلیل سا دے بلکل یو حدیث دے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ چی اغا پا درجه ده حسن که ده ابن کسیر و تا غریبون جدن ویلی دی بس اغیر آتین کلی ده چی اغا با پل اغا ما شمان لچی اغی با کلمات نشویلی نو خاص کلمات بیولی کلی و اغیلی پا غالا که واچول نو اغا بس ده خلقو ده پار دومر معمولو گرده ده چی ده اغیر اجماع جوڑا شوا بس دا دی خلق و نظریه دا غصی دا خواه ورنه چه قرآن گوره نو چری پا کدانی راغلی چه کاغذ کی اولی کلاو وین غالاو مرد تیواچاو غالی تیواچاو نزغه ویلی دی چینی اعیدوها بکا و ذریتها من الشیطان الرجیم حضرت مریم مور اغوی چه اللہ ما ولدہ تعویدو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس ويا ويا پنا والم پرب مخلوقات پینځه ځله پکې الناس ذکر کړل نو سو کی جدائی کی چې اول نمرات خو اطفال ما شومان دادی چې تربیت تډیر محتاج دي د دویم نمرات اشباب ځوانان ملک الناس او دریم نمرات ضعفا او سلورم چراغلی فی صدور الناس دریم نمرات وی منافقان خلق دي چې شیطانانو په خوند غسته دي او د سینو سینې نه ولا اډه جوړ کړې ده بس یې راضي او وسوسه وتا چی امن الجنه والناس کې بیا هم دغه سې دي الله خپل ذری صفاتونه ذکر کړې دي چې رب الناس تربيت کوونکې د خلقو ملک الناس بادشاہ دې د خلقو اله الناس معبود دې او مددگار دې د خلقو او پناه غواړو د شر د یو تن نه چې بار بار وسوسې چونکې دي او داسې وسوسې الخناس چې پټي وسوسې چي چې څوک ویني نه سره دې نه جدل ته کمرات جن او انس دواړه مراد دي ښا دا وسواس او خناس په جن کې هم دي او په انس کې هم دي او بلکې د انسانانو هغه تینا پدی کار کې ډیر ماهر دی او د دوه وسوسه نور نه یم دغه ګوره چې سورته حج کې رالو چې ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته الله سمرا کلیه او قاعده ذکر کړي چې ما نه دی لګل داسې رسول او نه نبی مگر کله چې هغه خپل بیان کړی دی د الله د کتاب تلاوت کړی دی او خلق ته توحید بیان کړی دی نو الق الشیطان فی امنیته شیطان راغلی دی او داغه پاغه بیان کی او داغه پاغه پیغام کی خلق ته شکونه چولی دی نو بازو تینا دا ظاهری دا غا غست ره چه بس اغا اولادو دا غسی اشیطان راغه اگواره چه پس طریقه بانده نو چه پا گیا غا راولی چه دا غا پا جبه بانده جاری کلو دا غا دا جبه نا دا الفاظ یویست دا شرکو او حال دای چه دا یاد بلکل دا مطلب نده اچه ور پسیزی نوم پتا لگی اچې بیا روح المانی ګور نوم پته لګي هغه وی ځان دا زمونږ د زمانه دا کار دی چې کله موحد راشي او په یو جماعت کې توحید بیان وکي کومه سپخین راوي کومه ختن راوي نه خپل طبيعي نه کنا چې ناشتي نو چې کله هغه لړ شي نو شیطان راشي دغه د بندیانو نه او دريږي چې لکه دا څوک راغلو بیگه وی تقریر کرده دیو پا گوڑا که زهر راولی دیو یا خدای تو نور چالاکی خودی دیر زیاده ای که نخواه اوی تاسو که دور سوک نو چینی ولی وی ممبر نیرا کس کرده وی او تاسو تا دادا خبری کولی دا اولیاء بیزتی کولا دا مشران بیزتی کولا مسلمانان تا مشرکان وی تاسو که دور سوک نو نو بس هغه چې بړل کې صحیح هغه وای نو چې وای نو فیضان فریقانې دي ناس ته خلقو کې دوه قسمه پیدا شي سو کوي چې دا غي په زړه کې حق قدم واحد خبرې پرتی چې مړه غا یا تونه وي هر خبرې سره به یاد وي حدیث به وي هغه خو به دلیل خبره نه کړی وي ما ته اوس یاد ده دا ټول تقریر رضا بگی حق پرز دی چه اللہ وی چه یحکم اللہ آیاتی ہی اگه که اللہ دا غزل که اگه آیاتو نا مضبوط کی و راسخ کی بگی او نیری او اگه بل چی کنا چه شیطان نو توسوسی نا اگه اگه خو خشی اگه سو دا پیران و دا موریدان و دتی نو دا اگه دا وسوسی خو خشی نو بز اگه دا اگه پزل که دا شیطان نا دا کار نن ډیر شورو دی ها چې څوک موحد راولي بیان وکي او د محلي جماعت نوایي کې خدار چا اختیاري مونږ چې تلو نه اسوټا کلی زمو خوا کې خو دا سي د غاړي جیب دی نو ډیر تعلق هم ورسره نه وي هغه کې دی عمرګري ختم اږي د کیناستم نو طالبان ډیر مخه تناست نو مال اخوان راکنه ما وی دا مرکزی توحید نو ما چې ما بیان وکړو خو بازي بیان اسی سمیو خوري او دا شرک او دا یو تن زمونږ مرګره او هغه خلی کې صدر ورکړ او خاندلې الکه مې دا ولي تخان دي وی دا خو تا داسې کار وکړو لکه ور او بچی پواری او بل سره ور او مې ولي پتا هو داګه مولا مرکز دی هغه چې راضي دی په لنو دی جمعه تر راضي بل څوک نه راولي مې دا طالبان چې ناستو پتا هو دا یو لک دی سبق لوته دی ویسا کې سبق وینو هغه سره مرګري راغلي دی اسې زمېل مستیاس پاتو هنو چې دا وینه پاسو داګه مولا راغلي کنه هغه وسمره وسوسه خلق ته چولي اغي بیا دا وی کنه یو ځای کې مون بیان کړو چې به د تیرا واستنا غوي وی دا خدا عبد الوهاب نجدین وسیر اغلو دا سکن وسیر پتا سو بیا نه پیجن من شر الوسواس الخناس دا ردی وسوسین نو پنا واړو د شر داوی وسوسې چون کینا پټو الذي هوا يوسوس في صدور الناس چې وسوسه چی په سينو د خلقو کې مفسرین وی صدور یې ویلی دي او قلوب یې نه دی ویلی، ځکه چې قلوب د الله په اختیار کې دي، هغه ته شیطان نشي راتله. دی خو دې اډه کې ناشتی او میزایل ور خلاصي فی صدور الناس وسوسه چې سينو د خلقو کې من الجنه والناس د دوالو ندی هم د پیریان ندی هم د انسانانو ندی دا وسواس او خناس نو سو کې تفسیر کوي د خناس چې هغه پټ وسوسه سو کوي هغه سه پیریان دی او سه انسانان دی او سو کې لګی د صدور الناس سره چې دا چاته چې وسوسوي اچول شي نو هغه دوه قسمه دي سه جنات دی او سه انسانان دي. نو مطلب دا چې دا شیطانان نه دي، دی خپل شیطانانو ته وسوسې کوي لکه څنګه چې انسانانو ته کوي. نو دا نه چې یوازې انسانان په مخه اغستري، هغه هم په مخه اغستري، هغه هم دغه حق ته نه پریږي، اړیر زور او غلبې د پاغي باندې. نو دا الله رب العزت دواړه سورتونه عزیز پر نازل کړو چې کومه خزانه توحید چې زمون زړه تراله چې دا محفوظ شي، ځکه دې چې دشمنان ډیر زیات دي، انسانان دي او جنات دي، وګوره د بل څه دشمنان نه دي، کني چې په دې خپل معاشره او په دې ملک باندې نظر واچي نو سمره فرق باطل دي چې صحد او انتها نشته دي بهش پېشماره پوجي د مولانا اور نو اغي د بل چانم ناخلي نه د قاضيانيو نه د شيعو نه د رافيزيو نه اغي بدل شهادت نو مخلي دې په مخه کړل دي باني ولا نور سګوري او مطلب دې دي رضي کنه دي رضي نو وي خدای بنديانو چې رد خو د باطل په کار دی او د باطل نه دنیا ډکه ده. او بیا خاص کر هغه خلکو چې په انبیاو پسې لګیا دي، په صحابو پسې لګیا دي، په ائمو پسې لګیا دي، او هغه بدره دي وته وي. نو تاسو احناف نه یې، تاسو په امام ابو حنیفه باندې سننګ نه کوئ چې د دغې باطل رد په کیو مو کوي کنه، او بس په دې پسې شوي یې چې دا وابیان دی او دا پنج پیریان دی او فتوی ورپسی او باسی ہے چې من ورپسی نکیگی او دا نکیگی دا سمرا زور دیل ورکڑے دیں او بس دا اللہ شان دی چې سمرا تیر رد کے نظمرا اللہ اغیل ترقی ورکی او اغا وقت پا وقت باندی ڈیری گی او زیادی گی دا خود حق علامہ دا کنخا چ څومره باطل دي سره مقابله کوي، زمره الله رب العزت دی لو چتوالي ور کوي او شهرت ور کوي او نوم ور کوي. الله رب العزت تمونګه شهادت له ترقي ور کوي، الله رب العزت دا په مخ کې بوزي ورنه چې دي څومره مقابله څومره دشمني شروع ده. نو بغیر د دین نه کی چار وه قدم په قدم دا سوال کو چې ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. چې الله زمون خو هغه صحابه سره، انبیاء سره، نیکانو خلق سره، موحدین سره په ځل کې هیڅ تعصب نشته. امون خو دا غیر پر سوال کو چې الله تبارک باندې رحم وکړي او موږ د غی په نظریه او په نقش قدم روان کې چې غی څنګه د قران او سنت خدمت کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الحمد لله رب العالمین. تمام صفاتنا د کمال خاص الله الرضی چې پالون کې د ټول جهان دی. الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص مهربان. مالک یوم الدین مالک دروازی دا فیصلی. ایاک نعبدو یا اللہ خاص تا عبادت او بندگی کو منگا ندبلچا و ایاک نستعین او خاستانا مدد غواړو نه د بل چانا. اهدنا الصراط المستقيم یا الله مونږه قائم او دائم همیشه او ساتي په دې لار د توحید باندې. ایا مونږ له اضافه را کې ترقی را کې بصیرت را کې په صراط مستقیم کې چې هغه قران دی چې د دې علوم او د دې معارف کو غیر محدود دي چې د یو یو آیات کې لګیاي نو علم به پوره نه کې. نو ذکر وخت دا سوال چې اهدنا اهدنا چې موږ له پدې کې بصیرت زیات کې چې وقر رب زدنی علما پیغمبر ته وي چې دا سوال کوا چې الله ما ته په قران باندې علم او بصیرت زیات کړي. لار دا کسانو چې تا په نام کړي دي غیر المغضوب علیهم نو پاغي باندې ستاسو شوي ده ولا الظالین او ناغی گمرهان دی. دعا باو کچه اللہ رب العزت زمونگا دیر اغا مرگری چه سوک پا بیمارو کی مبتلا دی، سوک در دنیا پا نور و پریشانو کی مبتلا دی، او داغینا پا اخپلو درسونو کی اخپلو پروگرانمونو کی ترتیب خرابی گی. وی اللہ تعالیٰ دغه مسئله حل کی، توله شفا ور کی، او تیز دغه مصیبتون نخلاص کی. او دغه سې چې د موحدینو په دې کورونو کې کم خاص خطرناکې بیماری دي، الله رب العزت ته هغه په خپل فضل سره او په خپل احسان سره ختم کی، چې دغه کورونه په حقیقت کې مدرسې دي د قرآن. د قران مدرسې دي. ته کوم دا خبر ارزه کو چې تمون په درسونو کې داسې امیان خلق ناشتي، نو هغه چې آیات ذکی بیا د کار ذکی تلل شي نو هغه ځان سره لګیایي، نو د کار په ځای کې هغه یو لګیا نو ابل څه نه تاسو کې دا تاسو ځان سره مونگا نور فکرونه کوو تو ویره سبق مویلی بیگاو یا اٹک رانا پکی یر دنو داغی پو جا پریشان ایم خوا ویغا سنگا ٹک دنو یا پھر رقاب ویدل تا مونگ سر استاد شتے پا دی دفتر کی او اغا فارغا دی انیمتاونا او دستار بندی شوی دا او دبردست نو لالا آغته وی چه دی سمانا دا اوی او سات سوچ کهو یه رخ پل ولی تا بوی دما خیر لکنه مرگری و تاوی چه نا دخ پل ولی خوبا که مخ که ذکر راغلی چه وات المال علا حبی ذوی القربا مستی جوڑ نشو نو دا دی طولو دا حال لی خدای وازی اغا استاز نو دا طولو دا حال لی چا تکاله تیر کړی درجی ویلی اته قران په حق کې دا غی دا حال له فنځي په لګورا کناری نه دی او کزنا نه دی خو چې اوزل درسو کیو وی رسي نو خپل کور کې قران شروع کینو لسل زیر زنانه وته ناشتی مدرسه جاری شي ښا ازمونگ نا خوچی کما یا وچرتا بل پلزی یا کلیتا یا بل پلا ناغی پخ پلا و سردا شرطو لگی چی دیل و مدرسا جوڑاو ہے دیل و جدا کور گو رہے دا و خلقو تسبقو نا خی ترجمہ بکی نو علب ایدل درکو کنی وازد لندرکو وی خواب ناغی مجبوری شی نو پا دی طریقہ باندی گو رہا د قران درسونه او مدرسې جوړې شوې په لګي خواره سره نو دا نور څوک نشي کولې. دا مقام الله شهادت توحید او سنت له ورکړې دي. ځکه موږ سوال کوو چې الله د دغه کورونو نه چې دا خو مدرسې دي دغه پریشانې او دغه کده دنیاوی او کده عزیز ولېوی او کده غم خازېوی الله ته په خپل فضل سره لري کې او دغه کورونو کې خاموشي پیدا کې چې ستاسو د قران درس پکې کیږي خو ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی الله تعالی علیه و آله